Og vejret i dag, det begynder først ret skyde med regn, især her først på dagen. Senere klarer det op med lidt solhister her. Temperatur mellem 8 og 12 grader og en jævn til hård vestlig vind. Nu er det tilbage til dig, Katrine Romme, med højtidernes morgen. Ja, eller til himmels. Vi sender nemlig fra himlen, eller i hvert fald tæt derpå her til morgen. For lige knap 2.000 år siden, præcis i dag, steg Jesus til himmels. Og siden er der jo mange, der har gjort ham kunsten efter. Og de næste 2 timer kan du møde nogle af dem, der for nylig er fulgt efter Mærsk McKinney Møller, Ibs Bang Olsen, og der er også en spillevende pilot. Og de er jo ikke de eneste. Jeg har bedt jer lytter om at sende sms'er og give jeres bud på, hvem der bør nævnes de næste 2 timer, som er dedikeret til himlen og dem deroppe. Du kan også sende dit bud. Gør det på 42 600 247. Og en af dem, vi har fået, lyder sådan her. Selma Lagerlöf, svensk forfatter, som skrev Niels Holgersens forunderlige rejse gennem Sverige og julerosen. Jeg elskede dem som barn. Smil fra Louise Flaup. Så nu er den i hvert fald sendt videre. Du lytter til Himmels Radio 24/7's morgenprogram her på Kristi Himmelfartsdag. Jeg hedder Katrine Romme. Ja, TV2 og De Første Kærester på Månen, og jeg tror egentlig, at den taler for sig selv, og der er apropos nok til, at jeg ikke behøves at forklare, hvorfor jeg spillede den. Men som jeg nævnte tidligere, så kommer man jo absolut ikke uden om den gamle koryfær Mærsk Mc-Kinney Møller, som en af dem, der steg til himmels i det forgangne år, helt præcis den 16. april 2012. Han blev 98 år. Pernille Østrem, du er præst i Stefanskirken og har indvilliget i at sidde med her i udsendelsen, så programmet ikke alene skal bero på mine lomme filosofiske tanker om livet i himlen. Jeg kan i hvert fald tydeligt huske, hvad jeg lavede, da jeg hørte Mærsk var død. Kan du huske, hvad du lavede og hvad du tænkte? Ej, jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg lavede. Det kom ikke som den store overraskelse. Han så ud, som om han var ved at være der. Og det er der jo ikke noget at sige til, når man er 98. Men jeg kan huske, hvad jeg tænkte. Og jeg tænkte meget på lige de dage, det der med, at vi har alle sammen lyst til, tror jeg, at efterlade os spor i verden. Enten med måske et gravsted, eller det, vi har udrettet med mennesker, eller har betydet for nogen, eller leve videre i den næste generation, eller hvad det nu kan være. Tænkte jeg sådan, at det har han virkelig, den har han nailet, om man så må sige, sådan generationer af mærsker der, og så en opera, og Amaliehaver, og statuer, og jeg ved ikke hvad. Der skal noget til før, og selvfølgelig også altså firmaet og alle de mennesker og sådan noget, men også selv hvis firmaet blev splittet op og alt muligt, så står der nogle ting, som man altid vil tænke på, at det var ham, der bestemte, at det der glastag skulle skiftes ud, og der var en arkitekt, der blev sur, og nu foregår der stor kunst derinde. Så det synes jeg, det har han klaret godt. Og her på vores redaktion, der diskuterede man meget i de dage, hvor stor en dægtighed man skulle dække det dødsfald med. Det er jo også, der er mange meninger om firmaet Mærsk. Ja. Og nu har du sikkert der er en måde, man gør det på som præst, men hvis jeg skal have dig lidt over på holdningsbanen, hvor synes du så, den journalistiske dækning bør ligge i sådan et tilfælde? Jeg synes, at det bliver meget hurtigt bizart, når en forretningsmand bliver dyrket. Det var vel det nærmeste, vi kommer, en statsmands begravelse. Jeg havde selv haft en begravelse og kørte i taxa ude fra Amager, og så sagde taxichaufføren til mig, vi bliver nok nødt til at køre en anden vej, der er lidt fyldt derinde ved Holmens Kanal. Og så sagde jeg, helt ærligt, vi bliver simpelthen nødt til at køre forbi, for jeg har aldrig været til glo-begravelse før. Jeg har været til glo-bryllup, men glo-begravelse, det er bizart, det er for vildt, det må jeg se. Så jeg kom kørende det her taxa i præstekjole, og så se kamera og folk sådan skubbe og mase og sådan, altså sådan en virkelig, synes jeg, lidt klam stemning. Fordi han var jo også en far, en bedstefar, en oldefar, og sådan tanken om, at man som familie ikke kan få den sådan fred og ro og værdighed. Det synes jeg, det tænker jeg, det må have været lidt hårdt. Ja. Du fangede mig så meget, så nu glemmer jeg helt, hvordan jeg skal komme videre i det her. Men vi skal videre, fordi Helen Hashash talte med Jan Kortsen, forfatter til bogen Myten Møller, og tidligere chefredaktør på Børsen, dagen efter hans død. Og på det tidspunkt var der faktisk allerede sagt og skrevet rigtig mange ord om den gamle mand. Så hun spurgte ham, om han alligevel ikke kunne komme i tanke om en enkelt ting, som ikke var blevet nævnt. Ja, det kunne for eksempel være, at en konstatering af, at Mærsk Mc-Kinney Møller, uanset hans formidable lederevne og hans dybe kendskab til shipping osv., så var han jo ikke iværksætter, for eksempel som Legos-systemets grundlægger. Gottfried Kier Christiansen var det. Jeg mener, Mærsk, han satte jo ikke noget i gang. Han skabte jo ikke nogen nye aktiviteter. Han byggede flot videre på det, faren havde lavet og skabt. Men han var ikke iværksætter i ordets egentlige betydning. Han blev født med en guldske i munden, og han overtog altså et velfungerende rederi efter sin far, jeg tror det var i 1965. Og så han flot bygget videre på det. men altså nogle iværksætter, det var han ikke. Og hvorfor var det, at han ikke var det? Så havde han simpelthen ikke det her, det, jeg ved ikke, om man kan kalde det kreativ gen, eller var han bare mere administrator? Altså, Mærsks hele hans arbejdsliv var i den grad koncentreret omkring rederiet, altså foretagende, som han jo yndede at kalde det. Og det fyldte hans liv, jeg lige vil sige, det kom før familie og alt muligt andet. Og han havde jo udviklet et meget, meget dybgående kendskab til rederidrift og til shippingbranchen internationalt. Og derfor tror jeg ikke, at han havde hverken tanke eller ønske eller tid, havde nær sagt, til at starte nogle helt nye aktiviteter. Så han var måske altså præget af det her med, at han, som du sagde tidligere til mig i dag, var født med en guldske i munden? Ja, det, han fik det jo, om ikke forærende, men altså han overtog jo et velfungerende rederi efter sin far. Og vi skal jo også huske på, at det var faren, der fik forhandlet en olieaftale med den danske stat på plads. Altså, jeg tænker på Nordsøen. Og det var også faren, der byggede Lindøskibsværftet, som jo gennem mange år var en fast leverandør af containerbåde til AP Møller-flåden. Det var også faren, der indgik et samarbejde med den daværende ejer af den supermarked, Herman Salling. Det er dog en detailhandel, der har kastet 2-cifrede milliardbeløb af sig i overskud siden osv. Men altså, det var rederiet, som Mærsk han overtog, og så med de der med den der olieaftale og hvad hedder det, samarbejde med den supermarked. Men det var farens bedrift. Noget andet, som man har hørt meget om her, når man har læst diverse nekrologer og set fjernsyn, det var det tætte forhold til USA, og også at flåden var med til at hjælpe under 2. verdenskrig. Men det er måske heller ikke helt så sort-hvidt, som man godt kunne få indtryk af. Nej, det synes jeg jo ikke, det er. Men det kan der selvfølgelig være andre, der har en anden mening om. Men jeg tillader mig altså at sige, at i de første 2 år af 2. verdenskrig, altså fra 1940 frem til 1942, da Mærsk han var stationeret i New York på farens anbefaling og opfordring. Han flygtede jo, eller forlod Danmark der den 9. april ved den tyske besættelse af Danmark. Og i de første 2 år i New York, der kæmpede Mærsk jo faktisk indædt for at bevare ledelsen og kontrollen over AP Møllers skibe, som på det tidspunkt jo havde søgt allierede havne, og selvfølgelig ikke tyske havne, med allierede havne. Og der lå der altså godt en halsnæs AP Møllers skibe, der lå i USA, fortrinsvis i New York. Og i de 2 år der kæmpede Mærsk altså for at beholde kontrollen over skibene. Og det gjorde han jo til trods for, at England på det tidspunkt jo faktisk kæmpede med ryggen mod muren. Altså, der var jo sågar den danske statsminister dengang, Scavenius, han udtrykte jo stor beundring over de tyske sejre i Sovjetunionen, og det har slået os med forbløffelse osv. På et tidspunkt troede folk jo vitterligt, at Hitler ville vinde krigen. Og der kæmpede England med ryggen mod muren og havde desperat brug for tonnage til fragt af forsyninger fra USA til England. Altså skibe i konvojsejlads over Nordatlanten. Og det lykkedes faktisk først, at amerikanerne ved en lov vedtaget af kongressen beslaglagde AP Møllers skibe. Altså AP Møller eller Mærsk blev simpelthen tvunget til at aflevere kontrollen af skibene til de amerikanske myndigheder. At han så sidenhen fik et meget varmt forhold til USA og også til England i øvrigt, det er sådan en anden historie. Men der var jo flere danske rederier, som netop satte deres flåde, skulle jeg til at sige, lod den bruge under 2. verdenskrig. Hvad var det, der gjorde, at Møller-virksomheden, at rederiet, ikke gjorde det frivilligt? Ja, det var jo nok en hvad skal jeg sige, en ordre, bogstaveligt talt, fra hans far om, at han skulle tage vare på rederiet og sikre, at rederiets skibe blev ført under, stadigvæk var ejet og kontrolleret af rederiet A.P. Møller. Jeg tror, farens ordre om at passe på skibene sad meget dybt i Mærsk. Men samtidig må man jo konstatere, at andre rederier, for eksempel Lauritsen og DFDS og ØK og Rederiet Norden, ja, de stillede jo deres skibe til rådighed for de allierede under 2. verdenskrig. Men det var først på et senere tidspunkt, jeg tror det var omkring der 1942, 2 år inde i krigen, at de amerikanske myndigheder de simpelthen overtog kontrollen og også driften af A.P. Møllers både der, eller skibe i USA. Sidenhen så er man jo kommet til at kende Mærsk som en person med en enorm fædrelandskærlighed. Men hvornår udviklede den sig? Fordi man kan jo godt være lidt fristet til at sige, at den har jo så ikke fyldt så meget tilbage i starten af 40'erne. Ved du hvad, jeg tror altid, at Mærsk han har følt et meget, altid været meget nationalt sindet, vil jeg sige. Ikke nationalistisk, det er sådan mere en politisk benævnelse, men han har været altid nationalt sindet, hvad han jo også fik i arv fra sin far. Og den har han altid haft, og det har altså så udmøntet sig i donationer både til Operahuset, for at nævne den største donation overhovedet, men også til renoveringen af kastellet og renoveringen af fregatten Jylland og rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads, og han har givet betragtelige beløb til kirkerenoveringer, til museer og til dannevirke og sågar en kirke i Flensborg osv. Han har Danskheden har også ligget ham meget stærkt på scene, altså Sydslesvig. Og er det grunden? Den holdning, den har han altid haft. Og altså, han har sat en ære i at binde nogle sløjfer mellem rederidriften, forretningsimperiet, overskudsgraden, og så at med rund og venlig hånd, han har sagt, dele ud til kulturelle og historisk kulturelle formål. Og om det vil fortsætte, det ved jeg ikke, men det er i høj grad Mærsk Mc-Kinney Møller, der har stået på den linje. Ja, og som sagt, så var det jo i høj grad til kulturelle formål, han gav. Det var jo ikke til forskellige former for måske mere sociale velgørenhed. Der var det jo ikke ham, der havde pungen øverst oppe, skulle jeg til at sige. Er det simpelthen, er det fordi han måske har haft en holdning om, at man skal kunne klare sig selv? Eller har det kulturelle bare betydet mere for ham? Jeg vil sige det sidste. Det kulturelle og det historiske har betydet mere for ham. Jeg tror nok, uden at jeg egentlig har diskuteret det så voldsomt med ham, men jeg tror nok, at sociale bidrag og sociale gøremål og sociale aktiviteter. Det var noget, offentligheden må tage sig af, og det var noget, skiftende regeringer må tage sig af. Det gik han ikke så meget op i. Det gjorde han ikke. Jeg vil ikke sige, at han var antisocial, men det var det nationale, der bar det frem. Det må jeg sige. Ja, nu siger du selv, det var ikke noget, du havde diskuteret med ham, fordi du har jo rent faktisk mødt manden selv. Du var en af de sidste, hvis ikke den sidste journalist, der fik mulighed for at interviewe ham. Det handlede om Operahuset. Hvorfor tror du, at en ellers meget lukket Mærsk Mc-Kinney Møller sagde ja til dig? Altså, nu var jeg jo i de mange år, jeg var chefredaktør for Børsen, så fik jeg jo på mange områder, ud fra mange vinkler, et personligt forhold til Mærsk. Og det blev så yderligere uddybet, da jeg udgav bogen Myten Møller, som han øvrigt var en indædt modstander af. Det er noget helt andet. Men han blev så siden meget glad for den bog. Og der fik jeg altså et mere personligt forhold til Mærsk Mc-Kinney Møller, og var til adskillige i hvert fald frokostmøder på Esplanaden, og mødte ham ved diverse konferencer og middag og navngivning på containerbåde på Lindøværftet og så videre og så videre. Og det har nok også spillet ind, da jeg så sendte ham et brev omkring Operahuset, fordi der ville vi udvide eller ajourføre bogen Myten Møller med et afsnit også om Operahuset. Og der skrev jeg i brevet, det er i øvrigt et projekt, jeg meget gerne vil interviewe dem om. Og der svarede han altså tilbage, at det ville han godt, og jeg kunne blot henvende mig i hans direktionssekretariat, hvad jeg så selvfølgelig gjorde, og interviewede så Mærsk der i en halv time, tre kvarter om baggrunden for hans donation. Og hvad var det for en baggrund? Hvad var det, han ønskede, ud over at give danskerne en gave? Altså, han ønskede at give det danske samfund et operahus på et internationalt højt niveau. Han synes, vi manglede et operahus, og det har han altså ført nogle samtaler om med den daværende radikale kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen, om hvad hun synes, at han var på et tidspunkt inde på, at det skulle være koncerthus, men der havde Danmarks Radio besluttet sig for at bygge koncerthus. Så derfor synes Elsebeth Gerner Nielsen, at et operahus, det ville være en virkelig gave. Og som Mærsk sagde, det er jo dyrt. Det er meget dyrt. Men det gjorde han altså. Og det var altså for at give det danske samfund det operahus. Men han gjorde det også for at sætte sin far et eftermæle. Eller give sin far et eftermæle. Han satte jo sin far utrolig højt. Og han havde en afgrundsdyb beundring for sin far. Og det har altså også spillet ind i forbindelse med operaen, det er helt sikkert. Ja, jo netop farens rolle i hans liv får man indtryk af, at det har spillet meget ind. En stor respekt og en stor beundring, men tror du også, at han måske netop følte, at han lå lidt under for faren, fordi det jo egentlig er ham, der grundlagde hele det her store imperium? Ja, det vil jeg tro, han gjorde. Det vil jeg tro, han talte og altid talt meget respektfuldt om sin far. Det kom jo også til udtryk ved, at i det øjeblik, der var den mindste kritik af faren. Senest var det jo for noget, det er efterhånden flere år siden, det var i Berlingske Tidende, der i nogle søndagsartikler fokuserede på erhvervsledere og erhvervsliv under 2. verdenskrig, og der man altså hæftede sig ved, at skibsreder A.P. Møller, altså Mærsks far, han var stor aktionær i det danske industrisyndikat DISA, der altså blandt andet fremstillede maskingeværer. Og det gjorde de altså med stigende produktion og leverede jo altså til den tyske hær og til den tyske værnemagt. Og det var der efterhånden nogle frihedskæmper, der følte sig foranledet til at bombe DISA for at forstandse den form for leverancer. Og det blev Mærsk, altså A.P. Møller, som storaktionær, altså kritiseret for. Og så gav var der nogen, der mente, at han havde nogle tyskvenlige holdninger. Og det var det, der skinnede igennem i de artikler, eller i den artikel i Berlingske Tidende dengang. Og det fik altså Mærsk til at bogstaveligt talt far i flint, fordi han har aldrig, sagde han, betragtet min far som tysk sindet eller tysk venlig overhovedet. Og det medførte altså, at Mærsk han solgte sine aktier, sammen med Danske Bank solgte han sine aktier, som var havde en dominerende position i en dominerende portefølje i det Berlingske hus. Det solgte han, fordi han ville ikke længere have noget med Berlingske Tidende at gøre. Og det lyder jo egentlig ikke som et særligt forsonligt træk ved manden. Har han været for stor til Danmark på den måde? For meget af den kritik, man jo tit hører om ham, det er netop omkring hans måde at udøve indflydelse på, at bruge hans penge og hans magtposition til at udøve indflydelse på andre dele af samfundet, end lige præcis den virksomhed, som han sad i spidsen for. Er det bare noget, som måske var svært for danskerne at forstå, at man også kunne det? Specielt det emne, det diskuterede jeg flere gange med Mærsk. Og han så på mig, kan jeg huske en gang, og så sagde han, ved I hvad, magt, det har man ikke i et demokratisk samfund. Men man har indflydelse, og jeg bruger den indflydelse. Så siger jeg, hvad mener de med det her, Møller? Ja, der mener jeg, at hvis jeg føler, at der er behov for en samtale med statsministeren, ja, så beder jeg vedkommende komme til et frokostmøde her på Esplanaden. Og det har jeg haft meget stor gavn og glæde af. Det håber jeg også, de skiftende statsminister har. Men jeg har haft stor glæde og gavn af det i hvert fald. Og som også en tidligere statsminister, Anker Jørgensen, sagde til mig, at Mærsk sagde han, altså hvor andre i høflige vendinger anmodet om et møde med mig i statsministeriet. Det gjorde Mærsk aldrig. Han anmeldte sin ankomst. Og det gjorde han med få timers varsel. Og andre gange, når han inviterer skiftende statsminister og minister til møder på frokost på Esplanaden, der var aldrig nogen, der sagde nej, eller takkede nej, eller de kunne desværre ikke. Alle mødte op. Vi hører her om en mand, som havde et enormt stærkt værdisæt, og også om en dygtig forretningsmand. Men kom de to sider af ham nogensinde i konflikt med hinanden? Det havde jeg egentlig ikke opfattelsen af. Altså, han ledede jo sin virksomhed med hård hånd, det må jeg sige. Altså, han tålte ikke afvigelser fra arbejdsdisciplin og pligtfølelse og ansvarsfølelse osv. Det galt hele vejen igennem. Altså den der korpsånd, som han stod som bannerfører for igennem de mange år, han var daglig leder af rederiet, den var jo altså også intakt mange, mange år efter, han har holdt op som daglig leder og fortsat som bestyrelsesformand. Den drift med hensyn til at lede virksomheden, den var jo intakt, altså, ja, indtil for få dage siden, altså, hvor han døde, ikke? Men når Mærsk så vælger, altså, vi hørte jo, at under 2. verdenskrig, så var det ikke med Mærsk gode vilje, at flåden blev en del af krigen, men under Irak-krigen, der havde Mærsk ikke nogen problemer med at lade sin flåde sejle for USA, og var det så forretningsmanden, eller var det værdimanden, om man så må sige, der traf den beslutning? Jeg vil sige, at det var begge dele. Jeg er fuldstændig overbevist om, at Mærsk kunne godt se en økonomisk fordel ved at lade et af sine containerfartøjer fragte krigsmateriel fra amerikanerne til den persiske Golf. Det er jeg ret overbevist om. Og det kom jo også til udtryk under en middag i Tivoli, hvor han havde en samtale med den daværende statsminister Poul Schlüter, og hvor de to udvekslede synspunkter omkring det var korvetten Olfert Fischer, som på det tidspunkt blev sat ind i krigen. Det var den første Irak-krig i den persiske golf. Og der havde Mærsk et ønske om også at sende den anden korvet afsted. For den ligger jo uvirksom hen i havnen, som han udtrykte. Og det er jo glimrende skibe, disse destroyere, og de er velegnede til den slags formål. Og det kan jeg ikke, sagde Schlüter, fordi det har jeg ikke flertal for i Folketinget. Det var holdt hårdt nok at få Olfert Fischer afsted. Så Mærsk på Schlüter, så sagde han, ja, men det beklager jeg. Det beklager jeg, men jeg har jo ikke korvetter i min flåde, men jeg har andre skibe, og dem vil jeg bruge. Så rejste han sig og takkede for i aften, og så forlod han, restaurant. Og så sad Schlüter undertegnet tilbage og kiggede på hinanden. Og jeg kunne se, sagde til Schlüter, hvad skete der? Blev han sur, eller hvad var det? Det ved jeg ikke, sagde Schlüter. Men jeg synes, han talte om, at han ville bruge sine skibe. Hvad var det? Det ved jeg ikke. Det kom så frem 2 dage senere, at der havde Mærsk besluttet at sætte et af sine containerfartøjer ind til transport af amerikansk krigsmateriel. Og det gjorde han altså også, fordi han nærede og havde stor beundring for USA. Men også fordi han givetvis har set det en økonomisk fordel ved det. Du har været inde på nogle ting, som der måske ikke har fyldt så meget hed til i de danske medier i dækningen af Mærsk Mc-Kinney Møllers død. Men da jeg ringede til dig i formiddag, så var det første, du sagde til mig, det var også, at du er en stor beundrer af Mærsk Mc-Kinney Møller. Hvad er det så for nogle sider af ham, som vækker det i dig? Fordi det var meget tydeligt, at det kom virkelig dybt fra hjertet, da du sagde det. Altså, det er jo først og fremmest en beundring over den udvikling, han har stået for inden for rederiet A.P. Møller. Altså, det er second to none, simpelthen. Det er jo i dag en af verdens største virksomheder. Og det gælder både rederidrift, det er verdens største containerrederi, og det gælder olieudvinding og investeringer i Nordsøen og investeringer i olieindustri andre steder i verden. Det er ikke ganske enkelt imponerende, og der er jo ikke andre danske erhvervsledere, der overhovedet når ham til knæene, hvad det angår. Og også hans karismatiske udstråling og hele hans format, det har altid været en stor beundrer. Det må jeg sige. Han har været et meget generøst menneske, også i omgangen med andre erhvervsledere, det må jeg mene. Ja, sådan sagde altså Jan Kortsen, tidligere chefredaktør på Børsen, til Helen Ashash, som er vært på vores internationale magasin Globus. Og det sagde han jo et par dage eller dagen efter, at Mærsk Mc-Kinney Møller var død. Og inden at vi hørte indslaget, der snakkede vi to jo lige om Mærsk Mc-Kinney Møllers død og begravelse. Og du var, Pernille Østrøm, du er sognepræst i Stefanskirken på Nørrebro, skal jeg lige sige. Og du er kommet herind for at hjælpe mig med at flette denne her udsendelse om himlen sammen. Men du var der, da Mærsk Mc-Kinney blev begravet, eller du kørte forbi. Yeah. Og var lidt chokeret over den her måde, hvor man hverken kunne se forskel på, altså var det en kongelig begravelse, eller bisættelse, eller var det en dåb, eller var det et bryllup? Ja. Hvordan oplever du det generelt sådan, som præst, det her med bryllup og begravelse og sådan noget? Ja, man kan sige, at det eneste, der markerede det, var jo sådan set, at flaget var på halv, fordi at det var før, at kisten var blevet båret ud igen. I gamle dage, så jeg er ikke så gammel selv, både mine forældre og mine bedsteforældre og mange andre mennesker har fortalt mig om, at når man så en rustvogn, eller man kom forbi en kirke, og der var en begravelse eller en bisættelse, der var ved at være slut, og rustvognen var der, kisten var der, så standsede man op, altså jeg kan huske min far, så stod man af cyklen, og alle havde jo hat på, så man tog hatten af, og altså nu om dage, om man så må sige, så er der stort, altså det sker, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set nogen standse op, eller tage kasketten af, eller lige måske holde tilbage med bilen. Jeg snakker med bedemænd, som fortæller, at det er som om, at folk kører vildere, når der kommer en rustvogn med en kiste bag i nærheden. Som om, altså kender du det små børn, hvis nu man siger, hej lille Mathilde, så ved de ikke helt, hvad de skal gøre, men egentlig, så kan de finde, så rækker de tunge sådan i afmagt over, at de ikke helt ved, hvad de skal sige, ikke? Og det er jo meget naturligt, når man er 4 år. Men sådan siger nogle bedemænd også, at sådan reagerer danskerne altså også, når de så ser. Fordi det er så uoverskueligt. Vi ved slet ikke, hvad vi skal gøre. Folk fortæller også om det her med, at hvis de har mistet en nær pårørende, så folk kan finde på at lade, som om de ikke ser dem på gaden, fordi man bare ikke ved, hvad man skal sige. Og det er jo ikke ondskab, tror jeg, overhovedet. Men simpelthen, fordi vi har så lidt sprog i forhold til det der med, altså, hvad er det, man skal sige? Jeg kondolerer. Altså, det lyder også bare så sindssygt, ikke? Altså, det er sådan meget. Altså, det kan jeg næsten ikke engang tage i min mund, selvom at... Hvad siger du? Jeg siger, det gør mig ondt, at du har mistet. Jeg siger, du må altid ringe til mig, hvis du kan tale. Altså, hvis du har brug for at tale med mig. At man stiller, altså, i virkeligheden er det nok meget det, at man stiller sig til rådighed, og at man så også er opsøgende. Altså, man skal selvfølgelig sige, jeg er her, hvis du har brug for mig, men så også opsøg. Altså, og det kan også være noget sådan meget noget konkret med at sige, jeg kommer forbi med noget mad, så kan man enten bare aflevere det, eller man kan gå med inden for at spise, altså sådan, så man giver den, der er i sov, nogle muligheder for at agere lidt, men man også tager en lille smule over, hvis der er brug for det, ikke? Og heldigvis, så er det jo ikke kun døden, der fylder i dag. Der er også en masse liv her på jorden, og noget af det foregår i dagens aviser, og dem har jeg sat dig til at læse. Ja. Og givet dig fuldstændig frie tøjler til at finde den historie, som du synes er interessant i dag, eller de historier. Men hvad har du kigget på? Jeg har blandt andet kigget på en historie, som starter på forsiden af morgenavisen Jyllandsposten, hvor at man er vred over, at fagforeningstopledelsen forhandler i det skjulte om at afskaffe nogle af helligdagene, for eksempel Kristi Himmelfartsdag som i dag, som fridage for de mennesker, der arbejder i LO's brancher, eller hvad sådan noget hedder. Hvem er det, der suger? Jamen, det er lønmodtagerne, og det er også Per Clausen fra Enhedslisten, som siger, at det kan de simpelthen ikke, altså man kan ikke, at fagforeningen bør ikke være så ekstremt udemokratisk og topstyret. Altså at den proces, når man forhandler om en ny overenskomst, den burde ikke være så topstyret. Og der er også en fællesformand, Viggo Tindgaard, som siger, at han simpelthen ikke kan fatte, at at medlemmerne ikke bliver spurgt om det her. Og så inde i avisen er der en rigtig vigtig overskrift, synes jeg, hvor overskriften er, at danskerne godt nok er splittet i spørgsmålet om vi skal have øget arbejdstid. Men overskriften lyder, ferien er mere hellig end helligdagene. Så kunne man måske tænke, at præsten bliver oprørt over, at ferien er mere hellig end helligdagen. Og det betyder selvfølgelig, det er for ganske almindelige danskere også alle sammen. Er ferien simpelthen hellig? Så tænker jeg, at det er jo rigtigt. Og nogle gange så tænker man måske, at helligdagen er til for Guds skyld, men det er jo faktisk til for vores skyld. Ligesom søndagen er, sabbaten er, den er lavet, fordi altså, vi har de der rolige perioder, de der perioder, hvor man ikke skal på arbejde, hvor butikkerne er lukket, hvor man kan gå i kirke, hvis man har lyst til det. Dem har vi altså, fordi at hvis vi ikke kommer ned i tempo nogle gange om ugen eller året eller måneden, så går vi i stykker, måske både fysisk og mentalt, og familien går måske også i stykker, hvis man aldrig standser op og kommer helt ned i tempo. Så det vil sige, at det er faktisk okay, hvis jeg synes, det er dejligt, det er ferie, og ikke, nu må jeg i kirke og ære Gud. Der er mange måder at ære Gud på. Vi ærer også Gud ved at passe godt på vores familie, passe godt på vores krop og vores sjæl. På, altså ære ham ved at takke ham for det skaberværk, som han har skabt. Sådan at vi nøser det og passer på det. Og det foregår ikke kun inde i kirken overhovedet. Tværtimod, det foregår nemlig lige præcis ude i det liv, vi lever. Det er der faktisk en lytter, der også har skrevet en sms om. Jeg ved ikke, om der er en lille ironisk distance, om han måske netop tænker på, at det kunne være rart at beholde sin feriedag. Men i hvert fald skriver han, for at ære Jesus og Gud, må vi hellere beholde bededag og Kristi Himmelfartsdag, hvor de er, samt de andre fridage, vi har i foråret. Slaveriet er ophævet. Kærlig hilsen, Dan Grå. Ja. Så han synes i hvert fald, at vi skal beholde dem, og vi ved stadigvæk ikke, hvor det ender. De trepartsforhandlingerne skal snart i gang, og forventet sagde min politiske redaktør her, eller vores, Jesper Thermansen, for nylig, at det regnede han med, blev i år, at de når nogle steder og skal til at gøre det færdigt. Men nu må vi se, hvordan det hele ender. Og vi taler videre om aviser lidt senere i denne her time. Du har fundet en anden historie, som handler om begravelse, egentlig måske mere om spørgsmålet om homoseksualitet og præsters ret til at have en holdning. Men mens forskellige religioner, ateister og alle dem midt imellem har deres forskellige holdning til, om der overhovedet er en himmel for de døde, så kan man i hvert fald være sikker på én ting, og det er, at der er en himmel for rumskibene. Der er bare muligvis snart ikke flere rumskib til himlen. For den 18. april fløj den sidste amerikanske rumfærge sin sidste tur. Men den fløj ikke ud i rummet. Den var spændt fast på ryggen af en jumbojet, som fløj rumfærgen på museum. Dermed er det amerikanske rumfærge, det har jeg svært ved at sige i dag. Dermed er det amerikanske rumfærgeprogram dødt, og amerikanerne kan ikke længere fragte folk ud i rummet. Det er kun russerne og kineserne, som kan det. Og min kollega Claus Kansel talte i forbindelse med den sidste flyvetur der med Mikkel Linden Vørne, astrofysiker på Tycho Brahe Planetariet. Han spurgte ham, hvorfor amerikanerne skrotter deres rumfærgeprogram. Jamen, det er jo et eller andet sted en økonomisk betragtning, fordi rumfærgerne, som jo har været i gang siden april 1981, hvor den første rumfærge flyver i rummet, har jo fra begyndelsen været tænkt som et rumtransportsystem, der skulle gøre det billigere at sende ting og mennesker ud i rummet end med almindelige raketter, fordi man kunne genbruge dele af rumfærgesystemet, altså selve rumskibet og nogle af raketterne. Men det viser ret hurtigt, at sådan gik det altså ikke. Det, som rumfærgen gav, det var en større fleksibilitet i forhold til at kunne for eksempel reparere satellitter i rummet, og specielt opbygningen af den internationale rumstation har været meget, meget vigtig opgave for rumfærgerne. Men da den ligesom var slut, og NASA tænkte, nu er vi nødt til at se på, hvad byder fremtiden på, ja, så var en af de naturlige konsekvenser, det vil sige, at rumfærgen har ligesom spillet sin rolle, og vi må videre til noget andet. Så hvad så, hvis amerikanerne vil sende en satellit op, og har de så stadigvæk udstyret til at gøre det? De kan bare ikke få levende mennesker op, eller hvad? De har masser af udstyr, de har masser af kraftige løfteraketter til at sende satellitter og andet ud i rummet. Så menneskerne, det er sådan set konkret lige nu det eneste, de ikke selv kan. Så der er de altså nødt til at købe billetter hos russerne, som de jo samarbejder med i forbindelse med rumstationen. Det vil sige, når der skal nyt mandskab op på den internationale rumstation, det skal der også med knap et halvt års mellemrum, så skifter man besætning, eller halvdelen af besætningen skifter man tre mand ad gangen. Så sender man dem op ved de russiske Soyuz-rumskibe fra Kazakhstan. Lad os lige høre en lyd fra den sidste opsendelse af en amerikansk rumfærge. Det skete i juli sidste år. Det her, det er lyden af amerikanske tilskuere, der ser den her sidste rumfærge lette fra USA med kurs mod rummet. Wow! Ja, man kan faktisk høre entusiasmen her, og nu skal de her fans altså gå på museum, hvis de vil se rumskibene i fremtiden. Og amerikanerne skal altså søge hjælp hos russerne og kineserne, hvis de vil have mennesker op i rummet. Hvordan fungerer det for den amerikanske selvforståelse? Jamen altså, nu skal de i hvert fald ikke arbejde sammen med kineserne, fordi der har de bestemt ikke et samarbejde i den forstand. Og det er jo en del af problemet, kan man sige, fordi siden begyndelsen af maj 1961, der har USA haft kapaciteten til selv at sende mennesker ud i rummet med den første flyvning, der blev gennemført i begyndelsen af maj der. Så da man stoppede rumfærgeprogrammet i juli måned sidste år og fløj sidste gang, jamen så var det knækket den amerikanske selvforståelse, netop den her enorme stolthed, som man også kan høre i indslaget. Altså det er jo lige noget med tårer i øjnene, hånden på hjertet og stars and stripes, der blafrer i vinden, fordi det er noget med, at man er en stormagt. Der ligger meget stormagtstatus i at kunne gøre det her. Det har du gjort lige siden den kolde krigs tid med rumkapløbet. Så det, at man nu ikke længere kan, men nærmest kan gå til den gamle konkurrent, Sovjetunionen, som så bliver til Rusland, og at kineserne kan, som jo også er en form for konkurrent, kan man sige. Så det er ikke noget, der gør amerikanerne specielt glade og stolte, så de håber hurtigst muligt, at USA igen kommer på banen med bemandede rumfartøjer. Ja, så vil de altså gerne til Mars. Hvor langt er de egentlig, amerikanerne? Altså, hvornår kan de være på Mars? Ja, hvornår kan man være på Mars? Det kommer i sidste ende an på, hvad politikerne gerne vil, altså hvor mange penge de vil bruge på det. Og på helt kort sigt, så er det jo sådan, at USA har fokuseret om, kan man sige. Man har sagt, jamen en del af den driftsmæssige side af rumfarten, som vi har haft med selv at sende folk ud til rumstationen blandt andet, og forsyninger til rumstationen, der har NASA gjort det, de har været med til at finansiere udvikling af rumfartøjer, som er blevet lavet af private firmaer. Altså man har været med til at spytte i kassen hos private firmaer, som er i gang, og der, lige nu her, faktisk den 30. april, hvis alt går vel, så vil et privatbygget fragtrumskib for første gang flyve op til den internationale rumstation, og inden for en årrække frem til måske 2015-16 stykker, der vil det første private rumskib kunne flyve astronauter ud til den internationale rumstation. Netop sådan, at NASA har kunnet fokusere på at bygge større raketter, større rumkapsler, som så på et eller andet tidspunkt skal kunne bringe os amerikanerne ud til for eksempel en asteroide og på længere sigt til Mars. Og for at svare på dit spørgsmål, hvad er så tidsfristen? Jamen, det er ikke blevet endelig fastsat. Det er ikke sådan, at der ligesom da Kennedy i sin tid i maj 61 sagde, at vi skal til månen, og det skal være inden udgangen af det her årti. Så har man sådan meget blødt sagt, måske i midten af 2020'erne skal vi måske besøge en asteroide, og måske i midten af 2030'erne-agtigt, så skal vi måske begynde at se os om efter at flyve til Mars. Men det er ikke sådan, at man har en skarp deadline, og det er sidst et økonomisk spørgsmål. Kommer der ikke midler nok, jamen, så kan de her tidsfrister sagtens skride med 5 eller 10 år. Ja, et eller andet til Mars, et eller andet ude i rummet, men hvad det bliver og hvornår det bliver, det er altså lidt uvist. Pernille Østrem, hele morgenen, der har du jo indvilliget i at sidde her i studiet sammen med mig og tale om, hvad vi kan finde op i himlen, men også lidt om, hvad der dog foregår hernede på jorden på denne helligdag. Du er blevet udstyret med alle tænkelige aviser fra dagen og har kigget lidt i dem for at finde ud af, hvilke spændende historier, du synes, der er. Ja, og stort set alle uden undtagelse har jo også historien om, at der var en præst oppe i Aalborg, som ikke ville begrave en lesbisk kvinde, som var død. Og han sagde nej på den baggrund, at han ikke ville velsigne homoseksuelle. Det har præster ret til, ligesom præster også har ret til at sige, at de ikke vil vie fraskilte, faktisk. Og så inde i hans hoved siger han så selv, at der er sket en eller anden tanketorsk, hvor han tænker, hvis jeg ikke vil vi, eller hvis jeg ikke vil velsigne homoseksuelle, så vil jeg vel heller ikke begrave dem. Og så sagde han, det vil jeg ikke. Og det må have været et helt forfærdeligt for familien. Jeg har haft så ondt i maven over det, lige siden jeg læste om det. Tanketorsk eller ej. Og det, som kommer frem i aviserne i dag, det er blandt andet Lisbeth Christoffersen, som er kirkejurist, professor i kirkeret ved Roskilde Universitet. Hun siger på det første, det er forbudt, det han har gjort. Og så siger hun også, at han skal være glad, hvis han slipper med en påtale. Så der er måske en eller anden tjenestesag på vej af Manu Sareen. Kirkeministeren vil ikke udtale sig, fordi den kan lande på hans bord, hvis den ender med mere end en påtale fra præstens biskop. Og det er sådan stort set den enslydende historie i alle aviserne. Så alle er, altså kirken er enige om, at det her er ikke okay, og det er ikke noget, vi skal regne med, sker igen. Nej. Men i forhold til homovielserne, eller velsignelserne, og hvad der ellers er, så er der jo meget stor uenighed i kirken. Jeg tænker nogle gange på, hvordan er det, og som præst, ligesom, I bliver jo identificeret med hele kirken, også menige folkekirkemedlemmer. Vi har tit svært ved at kende forskel, hvad er hvad, og sådan, hvordan er det, som ene præst, jeg kender det jo fra journalistanden, nogle gange synes jeg lidt, jeg skal stå på mål for alle mulige andre. For alle journalister, der ikke kan stave og sådan noget, ikke? Ja. Hvordan er det som præst? Jamen, det er præcis det samme. Men samtidig så synes jeg også, at der er rigtig mange af de mennesker, som man møder, som jo godt er klar over, at det altså de præster, som mener sådan noget her, de er mindretal, og mange af dem skal måske også snart på pension, kan man håbe på, og sådan. Og dem, der ikke skal det, altså er i mindretal, og det er ikke, de har ret til at være, altså de er ansat, og deres ansættelse er bindende og sådan, altså men man ved godt, at det ikke at hvis man kommer i kirke Stefanskirken for eksempel, så vil man aldrig blive mødt med noget sådan, eller altså nogen som helst fordømmelse. Der jeg hører med også mennesker, som fortæller, at der kan blive rynket på, der er nogle kirker, hvor der kan blive rynket på næsen, hvis de kommer og vil have deres barn døbt uden at forældrene er gift. Og så kan de sådan mærke, og måske få endda få at vide, at det ser man ikke med milde øjne på. Man kan slet ikke forstå, hvordan det dog er gået til. Og så folkekirken har virkelig en opgave nu, og når jeg siger folkekirken, så mener jeg alle de mennesker, som er medlem af den og er ansat i den. Alle dem, som mener, at man skal selvfølgelig skal kunne modtage ritualerne, uanset hvilken seksualitet man har. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at vi skal blive ved med at tale om folks seksualitet. Det må bare være så trættende og så hårdt, hvis vi to hver eneste dag også skulle sidde og sige, ja, jeg er jo heteroseksuel, må jeg så godt være med her? Og det er bare dødssygt. Men nu siger du jo netop, lad os håbe, at de snart går på pension eller skifter mening. Du har taget en tydelig holdning, men er det ikke også i orden, at der er nogen, der har en anden holdning end dig? Altså, jo. Spørgsmålet, altså nu kan man sige, lige nu er det sådan, at den her præst har jo ikke ret til at gøre det her. Nej. Men han må godt sige, at jeg vil ikke velsigne homoseksuelle, og når der kommer en lov, ændring snart, så må han også sige, jeg vil ikke vi homoseksuelle. Og han må også godt sige, jeg vil ikke vi fraskilte. Og det er altså, det er så sådan, man har lagt linjen. Men jeg synes godt, vi kunne have en debat om, hvor forskellige ting kan man mene. Et er, hvad man mener, men noget andet er, når det, altså man kan i princippet mene nærmest hvad som helst, men når det så kommer til udtryk i hvilke ritualer, hvilke handlinger mennesker, som er medlem af klubben, så kan få. Hvis de skal rejse til en anden by, hvorfor må de ikke få det gjort i deres sognekirke, som de er glade for at blive konfirmeret og døbt i, og deres bedstemor er blevet bisat i. Det synes jeg, vi bliver nødt til at have en virkelig, virkelig alvorlig samtale om der ikke skal rettes op på nogle ting og sættes nogle andre grænser end de grænser, der er i dag. Og så kan det jo have den konsekvens, at der er nogen, der må forlade folkekirken, og det synes jeg, at vi må tage med. Der kom en holdning fra dig, Pernille Østrem, sognepræst i Stefanskirken på Nørrebro, og en af de ting, du også har fået lov til i dag, ud over at have holdninger, det er at ønske noget musik, og et af de stykker musik, du har ønsket, er Stairways to Heaven, men det er en lidt anderledes udgave, end den de fleste måske kender, det er Dolly Parton, der prøver af med denne her, og den kommer her. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Sometimes all of our thoughts are misguided.